राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। शुद्ध श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 20 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम तीन बात एक संसार है, ये संसार नहीं है, परमात्मा है, दो बात। और तीसरा हम स्वीकार करेंगे परमात्मा है, तो संसार नहीं है परमात्मा है, ये गीता से सिद्ध हो गया दो दिन खेल से। अब हम स्वीकार नहीं करते हैं, ये कमी रहती है। जिन लोगों ने स्वीकार कर लिया है वो तो ठीक है, स्वीकार नहीं किया ये तीसरे हुए। संसार परमात्मा हम, तो हम संसार को स्वीकार करते हैं, परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। जो नहीं करते हैं वो मैं कैसे परमात्मा जानूं, वो परमात्मा है कैसे, परमात्मा है ऐसी लगन लगा। वास्तव परमात्मा है ये हम सुनते हैं, बात ये बिल्कुल सच्ची है, परंतु हम कैसे परमात्मा, हे भगवान आप प्रकट हो जाओ, हे भगवान आप कृपा करो, नहीं तो दृश्य था हम दिक्षुतावकाश तो चिन्ह थे, आपको ही हम ढूंढते, आप दिख जाओ, नहीं तो दृश्य धाम, नहीं तो दृश्य धाम। अब ये लगन लगाओ, आपने सबसे करना है, जो वास्तव में बात ठीक अगल आती है, अगल में आती है परंतु शुभ मेरा दिखता नहीं, तो नहीं देखता उसी हृदय में ये लगन लग जाए कि आप दिख जाओ, दिख जाओ। भगवान से प्रार्थना करो, दिख जाओ महाराज, हमारी लगन में, हमारी जो भूख है वो परमात्मा की नहीं है, संग्रह की भोगों की है। जो प्यारे हो जाए भोग भोग भोग है, भोग और भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, तो भोग और ऐश्वर्य उस जगह योग और परमात्मा हो जाए, परमात्मा और परमात्मा के साथ में योग, तो विद्या दुख से योग योग योग से विद्या दुख से योग योग संसार योग दुख से योग योग अरे योग से विद्या नित्य योग परमात्मा है, ये नित्य योग है, दुख से योग योग है, दुख से योग ही नहीं है, तम विद्या दुख से योग योगम योग लगितम नित्य योग, नित्य योग परमात्मा का नित्य योग है। इस वास्ते वो योग शास्त्र गीता में योग शास्त्र कहा है, तो योग शास्त्र में योग है वो हमारा विचार, नाथ कैसे मैं जानू, कैसे जानू, कैसे जानू, ये लगन लगाओ ठीक हो जाएगा। दो दिन से ये बात तो हुई कि वास्तव परमात्मा ही है, मतलब परतरम नान्यत् किंचित् संदेहः, मनसा वचसा दृश्य और गृहते अन्य निबंधे हम एव न मत्वान्यत्, मैं ही हूँ, मैं शिवाय नहीं है, मैं शिवाय नहीं है, हम एव न मत्वान्यत्, हम ही वर्ण मृत्यु मैं ही हूँ, नाश वाले मैं ही हूँ, अविनाशी मैं ही हूँ, भोजन भी मैं ही हूँ और करने वाला भी मैं ही हूँ, नाश होने वाले मैं ही हूँ, नाश नहीं होने वाले मैं ही हूँ, भोजन भी मैं ही हूँ, भोने वाले भी मैं ही हूँ, अन्न हो मरना हो मरना दो हम ना दो, अन्न में ही हूँ अन्नाद में ही हूँ, अन्न में ही हूँ अन्नाद में ही हूँ, नष्ट होता वो भी मैं ही हूँ, अविनाशी वो भी मैं ही हूँ, पत्थर पत्थर नाजक सत सच्चा सत असत मैं ही हूँ, सद सच्चा मैं ही हूँ, आप ही हो आप ही हो, केवल ये विचार अपना दिल करो है ये मैं ही हूँ भगवान ये है। देवता पुरुष स्वीकार देवता पुरुष स्वीकार है कि अभ्यास से पैदा नहीं होता है, अभ्यास से जो नहीं करना है, अभ्यास में तो अभ्यास करता और अभ्यास और अभ्यस्य जिसका अभ्यास करते हैं तीन रहते नहीं, परमात्मा ही है, केवल केवल परमात्मा ही है, ये मैं तू ये वह है नहीं, परमात्मा ही है, ऐसे अपने हृदय में दृढ़ता से संसार नहीं है परमात्मा है, इस बात को हम परमात्मा ही मान ले, तीसरी बात है सच्ची बात ही है, सच्ची बात ही है, सच्ची अभ्यास करना नहीं, सच्ची बात यही है, ये संसार है ये नहीं है, ये प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात है हमारे, ये संसार नहीं था, ये संसार देखता है आज से 100 वर्ष पहले 1000 वर्ष पहले नाम निशान किंचन बार नहीं था, 1000 वर्ष के बाद में किंचन नाम निशान नहीं रहेगा, 1,00,000 वर्ष के बाद करोड़ वर्ष के बाद सुनो लेकिन कुछ नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगा, ओ पर प्रलय से ही होगा, उत्पत्ति प्रलय स्थिति उत्पत्ति स्थिति प्रलय, जो उत्पत्ति से पहले नहीं था प्रलय के बाद नहीं रहेगा, ये होगा उत्पत्ति पहले प्रलय रहा, पहले उत्पन्न हो गया फिर प्रलय हो जाएगा, तो है नहीं है परमात्मा की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता ही नहीं, परमात्मा की उत्पत्ति नहीं होती प्रलय भी नहीं होता, वो है जुगत है, जुगत हो जाता है, दूसरे जो बीज होते हैं वो बीज वृक्ष बन जाता है तो बीज नष्ट हो जाता है, बीज नहीं रहता वृक्ष बन गया उसी बीज आएंगे, पर वृक्ष पैदा करने वाला बीज नहीं रहा, भगवान के हम सर्वभूता नाम बीज हम तथा संपूर्ण पैदा बीज बीज और बाजरी के बीज से बाजरी पैदा होगी, गेहूं के बीज गेहूं ही पैदा होगा, परमात्मा ऐसा बीज है सर्वभूता नाम या समझाए बीज सर्वभूत सर्वयोनिष बोलते हैं, सर्वयोनिष बोलते हैं मूर्ति संभवंत या संपूर्ण भूत में योनियों में सावधानों में जो मूर्ति पैदा होती है वो सब संसार है, हम बीज पता पिता बीज पता पिता हूँ, तो भगवान ऐसा बीज है जो सत्य सत्य पैदा करते, अरे भगवान वैसे के वैसे रहते, बीज उत्पन्न बंधन होने के बाद वृक्ष होता है वृक्ष हो जाए वृक्ष वही बीज लग जाए, पर जो वृक्ष को पैदा करना बीज रहता ही नहीं वो वृक्ष बन गया, ऐसे भगवान बीज है जीव का जो रहता है, सब जितनी होने में जितने तरह के होते हैं फिर सब बन गए और आबा है जी है ऐसे प्रलय होता है जी रहते सर्व तो है जी बदले संसारी उत्पत्ति स्थिति पड़ती ही नहीं होता परमात्मा है जीव का क्यों रहता है आकाश है जीव का क्यों रहता है बादल और इसमें गंदना और बिजली का चमकना बूंदों का बरसना उड़ों का बरसना सब हो जा आकाश है जीव का क्यों तो परमात्मा है जीव आकाश वत्सल हो जाते से नित्य आकाश वत् सर्वगत से नित्य सर्वगत है नित्य निष्काम हमारे समझ में नहीं आवे तो बात तो ऐसी ही है इनमें बाधा है संयोजन सुख है नहीं संयोजन सुख भोगते वो सुख के ऊपर वृद्धि अटकी हुई है संयोजन सुख क्षेत्र क्षेत्र में सही होगा सब उत्पन्न या वो संजाय थे केंद्र सत्तम स्थापन जंगम क्षेत्र क्षेत्र में सही होगा अब महान सुख मानव जीवन सफल हो जाएगा भगवान से प्रार्थना दैत्य दृश्य था वो प्रगाय करती है आप देख जाओ ताम का लोग ताम विचरण मते ताम विचरण मते दैत्य दृश्य था कई दृढ़ता सब ताम वचन आप ही प्राण है आप ही प्राण है आप ढूंढते आप ही प्रकट हो सत भी आप हो असत भी आप हो सब आप हो प्रकट हो जाओ सजना अगर इच्छा है तो जाना ही नहीं है मांगा ही नहीं है उसको कोई मना सकता नहीं कितनी बात होना नहीं मैंने मांगना चाहते हैं तो व्याकुल जाओ जाने बिना भूतकाल याद नहीं रहे भविष्य भी आशा ना रहे और व्याकुल जाओ हाँ व्याकुल जाओ व्याकुल परमात्मा संसार परमात्मा जो अरे ज्ञान नी तो हमें संसार सच्चा दिखता है वो कच्चा है सच्चा नहीं है अरे परमात्मा दिखते नहीं वो सच्चे है वो कच्चे नहीं है ऐसे ही नहीं है सबका बदले हुए परमात्मा की प्राप्ति होती है वो आतंक बढ़ रहे हैं आतंक बढ़ रहे संसार का मानवा संसार था ही नहीं है ही नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं आतंक बढ़ रहे सदा गए बड़े हुए सब अवस्था में सुख परमात्मा ही है ये आतंक बढ़ रहे हैं है मैंने बात सच्ची यही है सच्ची बात यही है परमात्मा यही कच्ची बात है संसार ये कच्ची बात है सामने ही तो कच्ची बदलती बदलती हरदम बदलती है यह बेहतर रूप है बेहतर रूप है यह परमात्मा रहता रूप है बात सच्ची हमें जाने तो सच्ची है न जाने तो सच्ची है समझे तो सच्ची है न समझे तो सच्ची है हम माने तो भी सच्ची है, न माने तो सच्ची है, स्वीकार करे तो भी सच्ची है, न स्वीकार करे तो भी सच्ची, सच्ची बात सच्ची रहेगी, असत हो नहीं सकती। सत असत है, असत है, सत हो ही नहीं सकता। ना सतो अभी देते भाव, असत भाव है, असत भाव सत्ता होती नहीं, ना भाव भी देते सत्ता, सत्ता भाव आधा भी देते, सत का भाव होता नहीं। केवल केवल जिज्ञासा की कमी, केवल जिज्ञासा की कमी है और कमी नहीं है, और कोई कमी नहीं है। और जिज्ञासा चालू तुम लोग भूख जागत भूख, केवल भूख की कमी है और कोई कमी नहीं, एकदम एक सच्ची बात है। तो रहेगा ही, हमें तो कितने पक्का बनाओ नहीं रहेगा, कितने मत जानो वो रहेगा ही, कोई नहीं जाना तो भी रहेगा ही वो तो। और ये कितने आप मेहनत करो रहेगा नहीं, कुछ भी याद मत करो, परमात्मा को याद मत करो, संसार याद मत करो। अगर आज नींद ना आवे तो बात नहीं, संसार नहीं करो कोई बात नहीं, अगर संसार रूप से दिखते सत सत चाह सत सच नहीं भगवान जो आज आओ से भगवान है, चाहे पत्थर याद आवे, चाहे जल याद आवे, चाहे पृथ्वी याद आवे, मेरी याद आवे, प्रकाश याद आवे, अरे याद आवे भगवान, फिर से सदा सच्चा भगवान, छोटा सा सदा भगवान, तपा में हम आम वर्ष लेकिन हमें उससे जामे जाए, अमित हमसे मृत्यु से सद सच्चा भगवान, अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा पद आठ सत सच्चा मेव सत सच्चा मेव असत है यही मैं ही हूँ, यही मैं ही हूँ, असत और मैं ही हूँ, वासुदेव सर्वम आमेव न मत्तु अन्यत्। सच्ची बात यही है, मेरी मान स्वीकार, पेड़ी ना दिखे तो पेड़ी है, दिखे तो पेड़ी है, वो परमात्मा है, संसार है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं करो, नींद आदि दुखी तरह करो, और नींद और नहीं हो दिखे वही है, न दिखी वही है, याद आए वही है, न याद आए वही है, वही है वही अनेक रूप से सत सच्चा सत्य असत्य अहम सत्य भी अहम असत भी अहम मत परम नाइन्यत किंचित भी किंचित भी न सत न असत अमितम से मृत्यु से तपा में हम अग्रा में उस राम से अमितम से मृत्यु से सदा सदा चुप हो जाए जो याद है हुई है जो आज हुई है इसे हम संतोष नहीं इसे हम संतोष नहीं नहीं तो दृश्यताम नहीं तो दृश्यताम दृश्यताम दृश्यताम वास्ते दिख जाओ बात क्या दिखते नहीं हो आई बात और कोई बात नहीं दिखते नहीं हो नहीं तो दृश्यताम दृश्यताम का स्वाम चिन्ह थे तब का स्वाम चिन्ह थे निश्चितता होगा काम न करो बहुत भैया न नो भगवान आखिर लगे ही ना मान रहा तुम देखो है तो आप ही है आप ही है हम जान सकते नहीं कोई भी जान नहीं सकता मान ही नहीं भगवान है मानते जैसे माँ बाप को मानते जानते नहीं माँ को भी जानते नहीं जानते नहीं है तो बाबू जाने क्या क्या जाने हर जली बूंद क्या जाने है जैसे माँ बाप है ऐसे भगवान है ना हम प्रकाश और सर्वस्व योग माया समय बैठा एक योग माया से बैठेगा या मूड तो पड़ता है जाना है तो मूड का है हम प्रकाश मैं प्रकाश नहीं होगा फोटो ना भी जाना थी माँ मैं गुणों से अतीत हूँ माम ए परम मैं तो हम ते सुते हैं मई गुण मेरे मेरे ऐसे भी सातु राजे मत है न तो हम ते सुते हैं मई ना मेरे में है ना मैं हूँ क्यों बोल चुप चुप नींद ठीक है नहीं ठीक है तो कोई याद नहीं जाए तो कीर्तन करो पद गाओ पुस्तक पढ़ो व्रत करो उपवास करो तीर्थ करो नाम जप करो दूसरे कीर्तन करो लय अभिषेक दो लय अभिषेक चंदन हो जाए उपयोग विरोध मत करो और चीज आवे उसका विरोध मत करो वही है असत वही है सत्य वही है वही आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो कृपा करे ये करो राम